第二段 Bet Mashimcha Umein ata Shmi Yeshayahu Mirushalayim Anochi Umi ata Mein tavo Shmi Hoshea Vaani Mishomron Mi hayeled hakaton haze Hu maher beni שמו השלם מהר שלל חשבז. למה קראת שמו מהר שלל חשבז? כי כן ציווני אדוני אלוהים, כי דיבר אליי, בטרם ידע הילד קרו אבי ואימי, שול ישולו ובזוז יבוזו שרי צבא אשור, את שלל שומרון. אתה היכול הילד לדבר? לא, רק בין 3 חודשים הוא. ומי שניהם איתך? הם ביתי ובני הקטון, בני הגדול בשומרון עם אמו. מה שמותם? שם בני לא עמי, ושם ביתי לא רוחמה. למה נתת להם השמות הרעים האלה? כי בטרם תלד לי אשתי את ביתי, כן צוויתי באדוני. קרא שמה לא רוחמה, כי לא ארחם עוד את בית ישראל. ועל לא עמי אמר לי אלוהים, כה תקרא שמו, כי אתם לא עמי. ואחרי כן דיבר עוד אליי, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יספר ואשר אין איש יוכל למוד, ולא יהיה עוד שמם לא עמי, כי אם בני אל חי, אמרו לאחיכם עמי, ולאחותיכם רוחמה. האתה נביא? אני. שולחתי אל בית ישראל. גם אני נביא ביהודה. הווה, נתהלכה לפני אל שדי בלב תמים בדור הזה כל ימי חיינו.